Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 lipca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne nocne ataki Rosji na Ukrainę. Tym razem ucierpieli mieszkańcy Zaporoża. W całym kraju odbyły się manifestacje antyimigranckie oraz wiece poparcia dla uchodźców. W Monitorze Polskim opublikowano postanowienie marszałka Sejmu w sprawie Zgromadzenia Narodowego. W nocy i nad ranem Rosjanie zaatakowali za pomocą rakiet i dronów Zaporoże w Ukrainie. Rannych zostało kilka osób, uszkodzonych jest kilka budynków mieszkalnych. Bezzałogowce pojawiły się jednak także nad Moskwą. Władze miasta twierdzą, że zestrzelono 19 maszyn. Szczątki niektórych spadły na przedmieścia. Przez pewien czas sparaliżowane były moskiewskie lotniska. W kilkudziesięciu miastach w Polsce odbyły się zorganizowane przez Konfederację manifestacje antyimigranckie. Obserwowali je nasi reporterzy, m.in. w Lublinie. Polacy ruszyli na granicę bronić naszej ojczyzny. Polacy w Polsce chcą być bezpieczni. Polak w Polsce! Gospodarze! Oczywiście, że są obawy. Nie chcemy, żeby naszych dzieci gwałcili, ani wnuków. Samego tego, że mam wnuczkę i chcę, żeby ona była bezpieczna. Druga jest w domu i dlatego przyszłam. Ja nie mam nic przeciwko tym ludziom. Niech przyjeżdżają legalnie do Polski, no ale jak przychodzi sobie na lewo do naszego kraju, jeszcze żąda jakichś tam pieniędzy i tak dalej, jeszcze będzie mi tu wprowadzał swoje zasady, to chyba nie jest dobre. W odpowiedzi na manifestacje prawicy i kibiców działacze lewicy i koalicji antyfaszystowskiej zorganizowali demonstrację poparcia dla migrantów i uchodźców, między innymi w Warszawie. Żaden człowiek. Wspólnie musimy się bronić przed tym atakiem ze strony takich osób jak Bąkiewicz, Bosak, którzy tak naprawdę w sposób najbardziej krańcowy wyrażają tę nienawiść, ten hejt. Nie zgadzamy się na brutalizację, na przemoc, na mowę nienawiści wobec osób, które szukają bezpieczeństwa w naszym kraju. No i ktoś musi pokazać, że no nie cała Polska jest rasistowska. To są tacy sami ludzie jak my. Strach przed migrantami, podsycany przez niektóre frakcje sceny politycznej, ma szerszy wymiar niż to, co dzieje się na ulicach polskich miast, mówi Zbigniew Szmyt, antropolog społeczny z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zdaniem obawy wielu ludzi wynikają z niewiedzy i struktury społeczeństwa jeszcze z czasów PRL-u. Ja myślę, że to po prostu skala. Polska była przez cały PRL prawie monoetnicznym społeczeństwem i to jest wielki szok kulturowy dla naszych mieszkańców, naszego wspaniałego kraju. No i nie należy się dziwić, to po prostu jest olbrzymia zmiana społeczna. Jak podała policja, w całym kraju odbyło się 110 zgromadzeń, odnotowano kilkanaście incydentów, 7 osób zostało zatrzymanych. Zgromadzenie Narodowe, przed którym prezydent elekt Karol Nawrocki złoży przysięgę, rozpocznie się 6 sierpnia o godzinie 10. W Monitorze Polskim opublikowano postanowienie marszałka Sejmu w tej sprawie. Szymon Hołownia, zwołując Zgromadzenie Narodowe na 6 sierpnia, mówił, że Polsce należy się ciągłość władzy i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Nie ma stwierdzenia nieważności wyborów. W związku z powyższym moją rolą jest zwołać Zgromadzenie Narodowe i dać Polakom pewność, że demokracja wciąż jest ustrojem, który w naszym kraju panuje. Postanowienie o zwołaniu zgromadzenia zostało opublikowane w Monitorze Polskim wczoraj. Zdaniem politologa Andrzeja Anusza nie kończy to konfliktu politycznego o wynik wyborów. Mamy do czynienia z jednej strony z zakończeniem takiej próby sił swoistej. Zgromadzenie Narodowe się odbędzie i myślę, że tutaj Szymon Hołownia może mieć poczucie pewnej satysfakcji, że w Monitorze zostało opublikowane. Natomiast w kategoriach politycznych myślę, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy wracali do oceny jakby politycznej całych tych różnych kontrowersji. Karol Nawrocki w drugiej turze wyborów zdobył niecałe 51% głosów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Przenosimy się teraz do Hongkongu, gdzie otwarto wystawę poświęconą Bruce'owi Lee. Odwiedzający mogą zobaczyć m.in. słynny żółty kombinezon z filmu Gra Śmierci oraz plakaty filmów z udziałem aktora, także wycinki gazet informujące o nagłej śmierci artysty. Są również zegarki, zabawki z Bruce'em Lee i nunchaka, z których korzystał. Wystawa przypada w 30. rocznicę powołania Międzynarodowego Fanklubu Aktora. Bruce Lee żył tylko 32 lata. Zmarł w 1973 roku na skutek obrzęku mózgu spowodowanego przez pomieszanie środków przeciwbólowych ze środkami odurzającymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce pora na sport, być może właśnie walki. Dariusz Urbanowicz. Styl walki bez walki, mój ulubiony styl Bruce Lee. Może dlatego właśnie nazwałem swojego psa w ten sposób. Dwie porażki. To długo go nazwałeś, bez styl walki bez walki. Bruce Lee. Dwie porażki z rzędu podopiecznych trenera Nikoli Grbicia w Gdańsku. Dziś na zakończenie gdańskiego turnieju Ligi Narodów polscy siatkarze zagrają z Francją. Humory po wczorajszej przegranej z Bułgarią po tiebreaku 2-3 nie tęgie, mówi 19-letni libero Maksymilian Graniczny. Cieszy może ten czwarty set, że gdzieś udało się tą końcówkę wygrać, jeśli chodzi o pozytywy, no ale to wciąż jest mecz przegrany. Chcemy wygrywać, na to się nastawiamy. Ciężko myśleć o pozytywach, raczej każdy stara się szukać rzeczy u siebie czy w drużynie, które są do poprawy, bo liczy się wynik na sam koniec. W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj bez większych niespodzianek Raków Częstochowa pokonał w Katowicach GKS 1-0. W składzie Rakowa zadebiutował Oskar Repka. Ciężki mecz, ale wiedzieliśmy jakie to będą warunki, jakim Gieksa systemem gra, jakim my gramy, więc oni też się spodziewali i na pewno wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie, ale cieszymy się ze zwycięstwa, na pewno przyjdzie czas na analizę. Wisła Płock odprawiła z kwitkiem kończącą w dziewiątkę koronę Kielce 2-0, a Widzew Łódź wygrał z Zagłębiem Lubin 1-0. Grające przez większość ćwierćfinału Euro piłkarki Niemiec w dziewiątkę po rzutach karnych pokonały Francję. Po 90 minutach gry tablica wyników wyświetlała remis 1-1. Po dogrywce również. O finał Niemki zagrają z Hiszpanią, to we wtorek, w środę mecz Włochy-Anglia. Aleksandr Usyk w piątej rundzie znokautował Daniela Dibua i do kolekcji dodał pas IBF. 38-letni Ukrainiec jest niekwestionowanym mistrzem świata z pasami IBF, WBA, WBC i WBO. 50 sekund i 7 setnych to nowy rekord meetingu w Madrycie na 400 metrów, a ustanowiła go wczoraj Natalia Bukowiecka. Mąż naszej gwiazdy sprintu, kulomiot Konrad Bukowiecki, również z powodzeniem startował w stolicy Hiszpanii. Pchnął 21 metrów i 20 centymetrów, co jest jego najlepszym wynikiem od 3 lat. Optymistyczne starty naszych lekkoatletów w Bergen na Mistrzostwach Młodzieży, Mistrzostwach Europy do lat 23. Filip Rak zdobył brązowy medal w biegu na 1500 metrów. Tak, jestem zadowolony, tak też się fajnie zrealizowałem. Bieg był odpowiedni dla mnie, bo depnięcie mogłem wykorzystać, lecz brakuje chyba świeżości, sezon długi. Ale tak, jestem zadowolony, blacha siedzi, więc można chillować. 400 metrów, drugie miejsce, Maksymiliana Szweda. Tak, blacha siedzi, czyli można powiedzieć, że Usyk wygrał przez WKO. Najpogodniej dziś na zachodzie i południu, gdzie indziej już nieco więcej chmury, miejscami przelotny deszcz, a na Suwalszczyźnie burze. Trochę cieplej niż wczoraj i z tendencją rosnącą, 23 stopnie na wschodzie i nad morzem, 26 w centrum, 29 na zachodzie. Na 7 kąpieliskach w Polsce oprócz biało-czerwonych powiewają czerwone flagi, powodem zakazu kąpieli są sinice. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt SMART. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Yeah. Tak, szanowni foranku, ja pojęcia nie mam o czym to jest, ale energię ta muzyka ma niezłą, prawda? Prawda. Dzień dobry, panienko Amando. Dzień dobry. Czy ta muzyka trafia do twojego serca? Na pewno ta muzyka jest interesująca, no bo jest taka nietypowa, nie słucha jej się tak na co dzień, no ale podobało mi się. Bardzo się cieszę, to powiedz, co my tutaj robiłyśmy, kiedy zabrzmiały pierwsze nuty. No tańczyłyśmy, a co miałyśmy robić? Tak, tak. Drodzy zagadkowi słuchacze, dzień dobry. Ponieważ radiowe studio także niekiedy może służyć do tego, aby po prostu tańczyć, a już zwłaszcza z Amandą. Amanda, czy ty lubisz rozmawiać? Lubię. A powiedz mi, co ty zmalowałaś takiego ostatnio w wielkim świecie? No, nie chcę się jakoś tutaj bardzo chwalić, no ale... ale? No ale pojechałam z rodzicami do Brukseli, bo dostałam taki grant w lutym chyba? Grant, tak, czyli chyba co takiego? Wytłumacz nam. Grant to jest taki talon, tak jak kiedyś były talony na balony, no to teraz był taki talon na kurs, w sensie talon na kurs muzyczny i pojechałam tam sobie do Brukseli właśnie za ten talon, w sensie, że ja nie musiałam za to płacić, tylko za mnie ktoś zapłacił. No i było tam super fajnie i tam było w ogóle coś takiego, że byliśmy w takim zamkniętym ośrodku, w takim 400-letnim chyba, czy 600-letnim takim koledżu. 1640 rok. No to tam dużo lat ma ten koledż. No w każdym razie byliśmy w takim starym bardzo koledżu i tam w ogóle drzwi wejściowe to była, no nie wiem, no to był jakiś zamek normalnie i mieliśmy dużo lekcji, miałam indywidualne, kameralne, orkiestrowe i tak dalej. I... No. Czekaj, bo wiem od twojej mamy, że tak, Amanda grała na fortepianie w składzie na 8 rąk. Tak. Skąd ty wzięłaś tyle rąk? No generalnie oni tam oni tam przypisywali do każdego człowieka taką tyle samo ludzi. Tam po prostu oni to wybierali. No czekaj, będzie pytam o to, czy tobie wyrosły te ręce, czy jeszcze a ktoś nie, inny ci pomógł. Nie, to właśnie oni dopisali cztery osoby, mi jeszcze... tak? Osiem rąk, tak, cztery oni osoby dopisali jeszcze trzy osoby, więc aha, my byliśmy we czwórkę i na dwa fortepiany graliśmy, więc... Mhm. To ja powiem wam jeszcze tak, że nie tylko Amanda wzięła udział w kursie bardzo prestiżowym, to znaczy, że bardzo ważnym, to znaczy, że docenianym przez środowisko muzyczne Europy, to jeszcze Amanda wzięła udział zarówno jako pianistka i jako skrzypaczka w konkursie międzynarodowym. Tak. I ja powiem, bo ty jesteś bardzo skromnym człowiekiem. Amanda zdobyła, kochani, pierwsze miejsce grając na fortepianie oraz Grand Prix, czyli taką nagrodę nagród, najważniejszą, grając na skrzypcach. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że sama tak bardzo się cieszę, kiedy jakieś nasze zagadkowe dziecko frunie do swoich marzeń i robi to, co kocha. I jeszcze świat potrafi to podziwiać. To jest wielka sprawa, bo po to przychodzimy na ten świat. Po to się rodzimy, żeby najpierw znaleźć nasz talent, a potem znaleźć radość w szlifowaniu tego talentu, to znaczy w tej pracy, a potem to już wszystkie drzwi mają nam się pootwierać, bo to jest nasze. To jest twoje. Ta muzyka jest twoja, prawda? Mhm. Po czym to poznajesz? Nie wiem, jakoś jak gram, to znajduję się w takim swoim świecie, to jest taka moja banieczka. Tam się dzieją rzeczy, które są bardzo związane mocno właśnie z artystyką, z jakimiś takimi muzycznymi rzeczami. I to mi po prostu sprawia bardzo wielką frajdę, bardzo wielką przyjemność i ja to przede wszystkim lubię robić. To nie jest jakoś tak, że ktoś mnie zmusił do tego, tylko ja po prostu sama lubię to robić. I sama wygrywasz, i sama zachwycasz ten świat, tak jak zachwyciłaś mnie, kiedy miałaś 4 latka, włosy do pięty, oczy po prostu na pół świata wielkie. No a w tych oczach pasja, miłość i no właśnie, jeszcze dyrygujesz, jeszcze śpiewasz. Ja też mówię o tym dlatego, bo każdy z was ma w sobie coś absolutnie wyjątkowego, niepowtarzalnego, a mama, tata, babcia, dziadek, ciocia, wujek, wszyscy my dorośli, jesteśmy po to, aby pomóc ci, człowieku, z bardzo jeszcze niewielkim peselem, to znaczy mającym niewiele lat, odnaleźć to, co jest twoje. Mhm. Ach, tak się rozmarzyłam. To damy radę jakąś zagadkę teraz rozwiązać? Tak! Czyli jeszcze to lubisz? Tak, super, bardzo. Zatem podpowiedź numer... 1! Tu. O, się rozszalała. Znane są one na całym świecie. A co może być poza Amandą znane na całym świecie? nie wiem, no dużo rzeczy jest bardzo znane. Dobra, podpowiem ci. Najpotężniejsze na świecie mierzyły ponad 3 metry. Okej. Okay. Sama jestem ciekawa, bo już dawno napisałam tę zagadkę i zapomniałam, o co mi chodziło. Okej. Okay. Najcięższe ważyły tyle, co osobowy samochód. Okej. Okay. Najdłuższe mierzyły ponad 0,5 kilometra. Ale uwaga, każdy może sobie zrobić je we własnym domu. Ale może także kupić je niemal w każdym spożywczym sklepie. Wow! Co się okay, tak dziwicie? Tak, tak, uwielbiali je, a ja już wiem, co to jest. Między innymi Aleksander Wielki, król Ludwik XIV, a także Katarzyna Medycejska. Aleksander Wielki podawał je swoim żołnierzom jako nagrodę po wygranej bitwie. Pierwsze z najpierwszych pochodzą z Chin, a ich smak poznano już 5000 lat temu. Nie wiem. Znaczy, nie wiem. Ja próbuję przeprowadzić jakiś proces myślowy, ale już mi na razie nie wychodzi. Nie no, może idziesz w dobrym kierunku. Może. Rzymski cesarz Neron tak je pokochał, że kazał sprowadzić je z miejsc odległych nawet o kilkaset kilometrów. Pod koniec XIII wieku podróżnik Marco Polo, słyszeliśmy? O, słyszeliśmy, uczyliśmy brawo, się brawo na geografii. Wow. To pamiętam. Marco Polo ponoć wykradł Chińczykom przepis na bohatera naszej zagadki. Przywiózł ten przepis do Wenecji i od tego momentu najpyszniejsze powstają właśnie we Włoszech. Do Polski bohater naszej zagadki trafił za panowania Augusta III, pamiętasz? No niezbyt. Wtedy ten pyszny deser okej. mogli spożywać

są na patyku, w waflu, w pucharze. Najlepiej smakują w letnim skwarze. Och, kochani, i to jest drugi raz chyba w historii tej audycji, kiedy nikt do nas nie zadzwonił. Zmieniliśmy godzinę na 8:00 i coś mi się zdaje, że wy o tej porze chyba wolicie spać, tak? No to Amando, w takim razie raz jeszcze zapytam ciebie. Dobrze. O to, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę. Wydaje mi się, że to są lody. Wydaje mi się, a nawet jestem pewna, że masz 100% rację. Yeah. I teraz dla ciebie razem z panią Olgą Szućko, która rewelacyjnie ten program realizuje, Wojtkiem Doroszem, który siedzi jeszcze przyklejony do słuchawki telefonu i na was czeka i się doczekać nie może, zaśpiewamy fanfary. Uwaga, 3, 2, 1, go! Tu. Szkoda, że nie słyszycie, jak pięknie pani Olga i pan Wojtek razem są w tej opowieści z nami. Nie czujemy się osamotnione, prawda? Nie czujemy się osamotnione. No dobrze, a czy ty, Amando, jadłaś kiedyś lody na przykład o smaku ryby, czosnku, krewetki, buraka? Można kupić także lody o smaku kiszonych ogórków. Nie próbowałam takich egzotycznych smaków, lecz kiedyś, jak byłam z tatą na lodach, to widziałam, że był smak majonezu kieleckiego. O, w życiu. Nie próbowałam, ale był. Ja tam wolę czekoladowe. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka? Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka? Poczytajki czy Tadełka? A to było tak, że wzięłam do ręki książkę i przepadłam. Wiecie, co to znaczy. To znaczy, że kiedy biorę do ręki tę książkę, to już wiem, że to jest ta, którą przyniosę wam do zagadkowego studia. I nawet jeżeli jest taki stos, od podłogi do sufitu. No widziałam go. Który przywiozłam dzisiaj do radia, prawda? Tak. To tak. O tych innych wam nie opowiem. Bo te inne nie złapały mnie za serce. Może nie miały takich długich macek. Bo tytuł tej książki brzmi Moja przyjaciółka ośmiornica. Jurga Will Akwil Magigdus. Wybaczcie, drogie panie, jeśli coś powiedziałam nie tak, ale to jest język litewski, a z języka litewskiego te słowa przełożyła Agnieszka Smarzewska. Ilustracji nie widzicie, ale możecie mi zaufać. O, są przepiękne. Słodkie. Tak, są tak znakomicie dobrane kolory, takie pastele. Ta książka jest pisana i ilustrowana sercem. A ja przeczytam wam fragment, dobra? Dobrze. Amando? Na pewno wiem, że ty słuchasz, więc ciebie pytam. Bardzo chętnie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze. Cześć, jestem Teofil. Urodziłem się nad brzegiem Wielkiego Morza. Kiedy podrosłem, morze zrobiło się małe. Mój tata jest rybakiem, a mama zajmuje się wyplataniem sieci i pieczeniem ryb. Potrafi też pięknie haftować. Jej wyszywane obrazy pachną morzem. Ozdabiają ściany naszego drewnianego domku. Nici dla mamy przędą pająki. Mama od zawsze wierzy, że przynoszą szczęście. Nasi sąsiedzi boją się pająków, dlatego pająki przeprowadziły się do nas. A tu, jak mawia moja babcia, miejsca wystarczy dla wszystkich. Moja babcia jest syreną, wow. A dziadek to rybak i miejscowy dziwak. Nazywa się Zalfator, to oznacza ratownik. Kiedyś uratował na morzu babcię, wtedy odpadł jej ogon i wzięła ślub z dziadkiem. Wow! Widzisz, jaka fajna historia, jakie piękne zakończenie tej opowieści o syrence. W naszej wiosce wszyscy rybacy łowią ośmiornice. To taka tradycja. Mój dziadek zawsze wszystko robi po swojemu, nie według cudzych zasad. On nigdy nie łowił ośmiornic. Mówił, że to inteligentne stworzenia. Mądrzejsze nawet od psów. I tu zaczyna się opowieść. Mam pytanie. Bo... Tak. Czy w ośmiornicy, to jest te zwierzę, że w ośmiornicy jest ten taki tusz i czasami jest taki makaron z tego tuszu? Nie wiem, rozmawiasz z weganką, wegetarianką? A, to nie, no, powiedzieć, powinna być, to raczej chodzi o kałamarnicę, zdaje się. A, no właśnie. Patrz, prawie to samo, kałamarnica, no, ośmiornica, no. A jednak nie. Tak. Wiesz, ale w tej opowieści chłopiec zaprzyjaźnia się z jedną z ośmiornic. One naprawdę są bardzo, bardzo inteligentne. Mają, zdaje się, 3 serca. Naprawdę? Zaraz. Tutaj w zagadkowej niedzieli nie ma miejsca na pomyłki. A jak nawet jest, to zaraz mam odpowiedź w mailach, za co bardzo, bardzo dziękuję oczywiście i pokornie przyjmuję wszystkie poprawki. W każdym razie, to jest opowieść, która łapie za serce. Przyjeżdża pewien pan. Łapie za trzy serce. I tak, tak. Wojtek Doroszny podpowiada mi przez telefon 3. Dzięki Wojtek, bez ciebie nic. W każdym razie, wracając po raz kolejny do opowieści. Powiem wam, że ten pan kompletnie nie ma wrażliwości na ten świat przyrody i nie rozumie, że można się zaprzyjaźnić z ośmiornicą. Robi bardzo złą rzecz, ale ta zła rzecz pokazuje, że są ludzie, którzy nie pozwolą, żeby w taki sposób traktować świat, który nas otacza, który jest potężny, który był od wieków. My przychodzimy tu na chwilę, na moment, na błysk, a ten świat trwa i trwa od tysięcy lat. I zwierzęta trwają i trwają. Jeszcze chciałam wam przeczytać taki fragment na samym końcu. Nie będę spoilerować, nie będę wam opowiadać, jak historia się skończyła, ale o dziewczynie, która tę książkę napisała, o pani, nie wiem ile ma lat, która mnie zachwyciła właśnie tą wrażliwością swoją i tym poetyckim językiem. Jurga Ville urodziła się w Wilnie i już jako mała dziewczynka znała każdy zakątek Starego Miasta. Jej ulubionym miejscem była sala kinowa, gdzie mogła oglądać filmy. Później wyjechała do Paryża, żeby uczyć się o tych filmach. I bardzo pokochała to miasto i artystów, których tam poznała. Teraz tłumaczy filmy i bardzo to lubi. Jurga często, wiesz co robi? Buja w obłokach. Aha. Ty też? Znaczy, no czasami. A ja często. Lubi marzyć, lubi wędrować, nosi ze sobą kartonowy teatrzyk i potrafi zrobić przedstawienie, gdzie tylko zechce. Uwielbia leżeć na trawie, pływać na plecach i bawić się w słońcu. Kiedy była dzieckiem, biegała po lesie z mapą, szukając wskazówek. Teraz robi to samo, tylko czasem sama rysuje mapę, jeśli żadnej nie ma. Jurga podróżuje powoli, zawsze wypatruje znaków szczęścia. Jeśli gdzieś jej się spodoba, zostaje tam dłużej, na przykład w Nowym Jorku albo Andaluzji. Ale najbardziej tęskni za mgłą nad litewskimi rzekami. W podróży poznaje nowych ludzi, którzy inspirują ją do tworzenia opowieści. Ja już ją lubię, a może i kocham. Jest mi tak bliska, zobaczcie, poprzez słowa, poprzez książki. Człowiek naprawdę może zbliżyć się do drugiego człowieka. No to teraz, pani Jurgo, zapraszam panią. Razem z Julią Pietruchą, razem z Amandą, razem z Olgą Szućką, razem z Wojtkiem Doroszem i tymi słuchaczami, którzy zechcieli wstać tak wcześnie dzisiaj rano, no to popłyniemy sobie w ten świat, nie wiem, i wyślemy do kogoś może pocztówkę z albumu Nadmorskiego, bo taki tytuł właśnie ma płyta Julii Pietruchy, a ta piosenka jest o, no, o nas, o ludziach, którzy potrafią docenić przyjaźń. Still a girl you used to love. catch a glimpse of the night. Morning chills don't take the thrills of now. We have a fun, sing and dance into the sound. Everybody crowding and loving around, then hiding before it gets bright. Podsłuchałyście nas, a my sobie tutaj gadu-gadu. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. Ale tymczasem, dokąd my dopłynęliśmy? A dopłynęliśmy do kraju, w którym ludzie witają się tak. Ahlan! Ahlan. Ahlan, czyli cześć. Kraj ten jest oddalony zaledwie kilkanaście kilometrów od Europy. Po arabsku nazywa się tak. Al? Maghreb. A właśnie, czyli Królestwo Zachodu. A po polsku? No właśnie, Królestwo Zachodu. Ale można też przecież powiedzieć, że ten kraj nazywa się Maroko. Naszą zagadkową przewodniczką po Maroku jest dzisiaj miłośniczka Maroka i kultury arabskiej, fotografka, podróżniczka, joginka, autorka znakomitej książki pod tytułem Ahlan? Maroko dla dociekliwych, Anka Florczak, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Czyli dokąd właściwie nas, pani, ty, zabrałaś? Gdzie to Maroko jest? Maroko jest krajem, który leży na północy Afryki i tak jak powiedziałaś, bardzo blisko Europy tak naprawdę. I ta część północna Maroka jest takim miejscem, gdzie mieszają się przeróżne kultury. I w ogóle Maroko zawsze było takim miejscem, gdzie spotykały się kultury, gdzie spotykali się różni ludzie. I to jest jeden też z powodów, dla których napisałam tę książkę. Ja gdzieś przeczytałam, że ty po prostu kochasz to miejsce. Jak to jest, że człowiek wychowuje się w Polsce i nagle wyrusza zwiedzić ten świat i zwiedza różne kraje, bo tych krajów jest naprawdę dużo. Jak trochę bardziej podrośnicie, to stwierdzicie, i na prawo, i na lewo, i do góry, i na dole, one wszystkie są. I nagle dociera w takie miejsce, gdzie zostawia kawałek swojego serca. Jak to się dzieje? Jak to się stało u ciebie? A to jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź jest być może nieco dziwna. U mnie wszystko zaczęło się od muzyki. I zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Mianowicie zostałam wychowana w domu, w którym było jej bardzo dużo. I moi rodzice byli takimi trochę hippisami. Co to znaczy? U mnie w domu słuchało się bardzo dużo. Ale powiedz, Anka, powiedz, co to znaczy hippisami, bo nie wszystkie dzieci wiedzą. Sorry, dobra, już dla nas to jest oczywista sprawa. To była grupa ludzi pod koniec lat 60. i na początku lat 70., którzy przeciwstawiali się utartym regułom i którzy występowali przeciwko wojnie. Wtedy na przykład była wojna w Wietnamie. Tym ludziom bardzo zależało na pokoju. I mieli parę takich miejsc, do których sobie jeździli, żeby sobie pomedytować, żeby troszkę odpocząć od zgiełku świata, szczególnie tego świata, tak zwanego świata zachodniego. I ja właśnie zafascynowana ich historią i tym klimatem, który miałam w domu, czyli właśnie moi rodzice słuchali Beatlesów, potem słuchali Led Zeppelin i The Doorsów. To są takie, wiecie, stare zespoły, które dzieciaki może nie wszystkie teraz już znają, ale stare ale jare, nie? Tak się mówiło stare, kiedyś. Czyli dobre. Stare ale jare. Świetne. Ja sobie pomyślałam, okej, tak kocham tę muzykę. W takim razie muszę się udać w pewne miejsce, które było takim bardzo ważnym miejscem właśnie dla kultury hipistowskiej, oprócz Indii oczywiście, i to był Marrakesz. I jakoś tak mnie przyciągnęło Maroko właściwie od razu. Pamiętam, że jak wysiadłam z samolotu, a to był luty, i to był chyba rok 2009 albo 2008, nie jestem pewna, uderzyło mnie to, że właśnie przyleciałam z kraju, w którym było straszliwie zimno i tam wysiadam, a tam po prostu cieplutko i odurzający zapach kwiatów. Ja pamiętam, że to była właściwie miłość od pierwszego wejrzenia. Powąchania. Od pierwszego powąchania, można powiedzieć, tak. I tak to się właśnie zaczęło. Anka, a dlaczego spacerując ulicami tego kraju? Pamiętajmy, Amanda tak mnie prosiła przed audycją. Tylko proszę mnie nie pytać o geografię, tak, tylko nie to. Ale zobacz, Amando, muzyka. Amanda pięknie gra na skrzypcach, fortepianie. Muzyka prowadzi ciebie również. Tak. Ale dlaczego spacerując ulicami tego kraju, który znajduje się na północy Afryki, jeśli możecie teraz otworzyć atlasy i zobaczyć sobie, albo, nie wiem, otworzyć atlasy, o czym ja mówię, kliknąć sobie i zobaczyć w komputerze, gdzie ta Afryka jest, albo na telefonie, zamiast scrollować TikTok. Ciekawa jestem, dlaczego spacerując ulicami tego kraju człowiek czuje się, jakby właśnie znalazł się w samym środku jakiejś wielkiej awantury. Bo jest straszliwie głośno. Jest bardzo, bardzo głośno i pamiętam jedno z moich pierwszych wrażeń, kiedy właśnie wyszłam na marokańskie ulice, miałam poczucie, że wszyscy się kłócą. I poczułam się tak trochę niepewnie. Myślę sobie, Boże Święty, dlaczego oni tak na siebie krzyczą straszliwie? Dlaczego oni są tacy jacyś, nie wiem, tak wymachują rękoma i są tacy strasznie podekscytowani i w ogóle może powinnam sobie pójść i uciec? A potem się okazało, że to jest najzupełniej normalna rzecz. Że rzeczywiście Marokańczycy po prostu tak wyrażają emocje, a emocji mają całe mnóstwo, po prostu buzują emocjami. Także to jest taka zupełnie normalna rzecz dla nich. Dużo się dzieje, jest głośno, jest na ogół, chociaż nie chcę oczywiście tutaj żadnymi stereotypami operować. Straciłam słowo, przepraszam. A to bardzo dobrze. Wiesz dlaczego? Bo stereotypami operować to... Tak, dzieci sobie myślą, o, operacja jakaś będzie. Nie, nie będziemy operować. Nie. Co to znaczy? To znaczy, że są takie utarte powiedzenia, schematy. Tak. Co to są schematy? To, że my myślimy tak jak nasza mama, babcia i tak dalej. A wiecie co? My tu bardzo dużo w Zagadkowej Niedzieli mówimy o niezależnym myśleniu. Co to znaczy? To znaczy, żeby myśleć po swojemu, bo być może to, co powtarzamy z pokolenia na pokolenie, nie zawsze ma rację, może to nie zawsze ma sens, może to nie zawsze jest tak, że ciemnoskóry człowiek to od razu należy się go bać albo wyśmiać. Nie może, a na pewno nie wolno tak zrobić. I to też jest myślenie stereotypowe. Ja mam pytanie, bo ja sama w Maroku nie byłam, ale słyszałam, że jest tam niebezpieczny. Czy tam niebezpieczny? Nie jest niebezpiecznie. Ja uważam, że Maroko, słuchajcie, jakbyście chcieli pojechać, tak, to byś, Kasiu, chciała pojechać. O, to chciałabym. Jedno... Widzisz to w moich oczach, prawda? Tak, widzę. Nigdy to nie byłam. Oczach, to jest to jedno z najbardziej chyba bezpiecznych miejsc poza Europą, które ja znam. I w ogóle jest idealne dla dzieci, dla dzieciaków, bo Marokańczycy kochają dzieci. W ogóle dziecko to jest największy skarb na świecie. Bo jest. I oni tam dla was zrobią wszystko. Oni wam wszystko dadzą, oddadzą wam wszystko, ubrania. Będą za wami ganiać z jedzeniem, żebyście tylko szybko coś zjedli. Także idealnie jest kolorowo, bardzo kolorowo. I jest wesoło, bo Marokańczycy na przykład bardzo kochają śpiewać i tańczyć. No więc dobrze. Myślę, że to... I bardzo jest bezpiecznie, to mogę odpowiedzieć. Nie ma się czego bać zupełnie. A jeżeli do Amandy, albo do mnie, albo do ciebie powiedzą Mashi Mushkil, albo powiedzą Kpida Diali, to co, uciekać czy nie? Nie, bo oba te wyrażenia znaczą coś dobrego. Moja wątroba. Tak, to drugie znaczy moja wątroba i to znaczy, że was lubią. I to nawet bardzo. Ale naszą wątrobę czy nas? Myślę, że obie te rzeczy mogą lubić, ale nie bójcie się, nie w tym sensie, co teraz sobie pomyśleliście. To znaczy moje kochanie właśnie, kocham cię. Tak, to wrażenie, które właśnie to znaczy. Okay. Wiesz, Amando, co to znaczy, że ktoś jest poliglotą? Słyszałam to kiedyś, ale jakoś teraz nie mogę sobie przypomnieć. A czym ci się to kojarzy? Odważnie. Dla mnie to... No. To trochę z glutem się kojarzy. Poliglota. To znaczy człowiek, który... No właśnie. Od dzieci uczmy się, drodzy państwo. Od dzieci. Bo wy macie świeże myślenie, odwagę. Dorosły by w życiu mi tak nie odpowiedział, ja tylko powiedział. Ja to zapamiętam. Poligluta. Piękne. W każdym razie mówi człowiek wieloma językami. I tam jest tak, arabski. Tamazigt, czyli język Amazygów. Tak. Aha. Darija. I do tego jeszcze mieszanka arabskiego, francuskiego, hiszpańskiego, tak, różnych dialektów, czyli odmian. Ależ muszą mieć mózgi ci Marokańczycy. Oj, mają. Oni są w ogóle bardzo zdolni językowo. Właśnie są, słuchaj, poliglotami. To znaczy, że świetnie mówią w różnych językach. Języków w Maroku, to znaczy dialektów, jest znacznie więcej. Także ich jest całe mnóstwo. Ja sama nie znam, myślę, nawet jednej trzeciej tych dialektów, a może więcej. Po jakich językach pani mówi? Po jakich? Ojej. W jakich językach? Jakich ja mówię? No mówię po włosku, bo skończyłam filologię włoską. Możemy od razu się witać przy okazji. Buongiorno. Buongiorno. Mówię trochę po francusku, także jak pojadę do Francji, to się dogadam. Przywitamy się. Bonjour. Mówię troszeczkę, po jakiemu ja jeszcze mówię? Nie, już nie mówię chyba wiele. Po polsku mówisz. Troszeczkę w Daridży, czyli właśnie w dialekcie marokańskim, ale na tej zasadzie, że właściwie nie mówię, to nie, kłamię teraz. Wcale nie mówię, tylko rozumiem parę słów i cały czas staram się uczyć, bo mój mąż jest Marokańczykiem. Więc podsłuchuję. Ale piękna opowieść. No dobrze, to skoro tak wędrujemy ulicami tych marokańskich miast, położonych nad Atlantykiem, na przykład jest takie miasto Rabat, ale największym miastem kraju, który właśnie odwiedzamy, jest Casablanca. Rabat to stolica, prawda? Tak, Rabat jest stolica. Tak, a Casablanca, w której żyje ponad 3 miliony ludzi i o którym 83 lata temu, dla was to jest naprawdę cała historia, dla nas też. Tyle pewnie lat ma dzisiaj zresztą wasza prababcia. Powstał bardzo słynny film pod tytułem Casablanca właśnie. I wybrałam dla was jedną z najnowszych wersji tej słynnej piosenki, którą dobrze znają wasi dziadkowie, wasi rodzice, a zaśpiewają dla was brytyjski piosenkarz Brian Ferry. Jestem bardzo ciekawa, czy ta piosenka się wam spodoba. You must remember this. A kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Casablanca. Czy słyszałyście na samym końcu, jak pięknie zagrała harfa? Bo my nie. Bo się zagadałyśmy. Oj, tak. Ale ona naprawdę pięknie zabrzmiała. To jest tak magiczny instrument. No i powiem wam, że harfa była znana już w Azji Mniejszej 5000 lat temu. ile osób dotknęło swoimi palcami tych anielskich strun. Ja chciałam kiedyś grać na harfie, ale niechcący powiedziałam wiolonczela. No, w każdym razie nie gram na niczym, a niczym, więc... Uważaj, o czym marzysz i o czym opowiadasz. Harfa może być birmańska, celtycka, chromatyczna, eolska, haczykowa, koncertowa, laserowa, paragwajska, walijska. I zobaczcie, czegokolwiek nie dotkniemy, jakiegokolwiek tematu nie dotkniemy, czyli nie rozpoczniemy o tym rozmawiać, to nagle się okazuje, że to jest tak ciekawe. No i ten świat jest taki ciekawy. No i my w zagadkowej niedzieli idziemy tropem tak cudownych ludzi jak Ania i wracamy razem z Anią Florczak do... Dokąd my wracamy, Aniu? No do mroka wracamy oczywiście. No dobrze, to jesteśmy teraz, która jest godzina 8:50, już o matko. Poranek mamy, w jednym z gościnnych marokańskich domów sobie siedzimy. Już za chwilę zjemy tu śniadanie, czyli wtór. Wtór nazywa się śniadanie. I czy to prawda, że będziemy jedli z jednego garnka albo z jednego naczynia i nie będziemy używali sztućców? To jak hot pot. Może przy śniadaniu, Kasiu, akurat nie, bo śniadanie marokańskie w ogóle jest bardzo skromne. Jeżeli porównacie je na przykład do śniadania angielskiego, gdzie mamy kiełbaski, jakiś bekon, jajka i w ogóle, albo do śniadania nawet polskiego, gdzie sobie robimy jajecznicę i nie wiem, sałatkę i twarożek i różne rzeczy, to śniadanie marokańskie jest takim śniadaniem śródziemnomorskim, czyli niedużo. Niedużo jemy na śniadanie i to zależy też. Zawsze jest świeży chleb. Mm-hmm. Okay. I świeży chleb w bardzo wielu domach robi się w domu właśnie. Mm-hmm. Nie idziemy do sklepu tak jak u nas, nie kupujemy chleba, tylko mama wstaje rano i to jest pierwsza rzecz, którą robi, czyli cały dom właśnie pachnie chlebem. Jeżeli jest piec, a jak nie ma pieca, to mama zabiera ten uformowany bochenek i biegnie do piekarni, a potem go odbiera. Także jest zupełnie inaczej niż u nas. Więc jest chleb, może być miód, mogą być oliwki, a może być serek topiony i może być psara. No właśnie, co to jest psara? To jest zupa. Okay. Zupa z suszonego bobu. Jest przepyszna, to jest taki gęsty, tak. Jest nawet w twojej książce, przypomnij tytuł. Jest, przepis zdaje się, wydaje mi się. Ale ja to nawet wiem. Ja już nie pamiętam. A tytuł pamiętasz swojej książki? No, oczywiście, że pamiętam. Proszę, podaj. Achlan, Maroko dla dociekliwych. Bo polecamy wam bardzo serdecznie, zwłaszcza, że są wakacje, zwłaszcza, że możemy pod pachę złapać taką książkę przepięknie zilustrowaną i wydaną. No i właśnie. Ja lubię gotowany buch. I sobie ugotować choćby tak. Te potrawy. Dobrze, a co to jest słodki wąż? Słodki wąż to jest rodzaj takiego ciasteczka, właściwie ciastka zakręconego jak wąż. Chantrza. Uh-huh. Czy to jest takie ciasteczko, takie zawinięte? Wężowe, zawinięte, ja tak. Wiem, co to jest, nie próbowałam nigdy, ale wiem. W ogóle w Marku jest strasznie dużo różnych rodzajów ciasteczek. Ja teraz nie pamiętam nazw ich wszystkich, ale jest ich całe mnóstwo i są mega słodkie. Także jak lubicie słodycze, to jest świetny kierunek. To jest kolejny powód, dla którego warto tam pojechać. No są kostki gazeli na przykład. Są. A powiesz w ich języku? A nie pamiętam. Kap el gazal, o ile ja dobrze mówię. Okej, tutaj muszę się przyznać, że przy bardzo wielu nazwach to mój mąż mi pomagał i bez niego po prostu ja bym tam zginęła, tyle z tych różnych słodyczy nazw. A co to jest te kostki gazeli? To też są ciasteczka. A, okej. Tak. Tak, ale na przykład jest bakhrira, naleśniki z semoliny, to jest taki rodzaj mąki, prawda? Pycha. Tak. Albo chebaki, czyli szpakije, to się tak wymawia inaczej. Szpakija. Albo na przykład swów jest też, swów, prawda? Tak. Dobre? To jest swów? Swów to też jest taka bardzo słodka, nie wiem ja właściwie do czego to porównać, to jest taki proszek złożony ze słodkich przypraw, tam jest kardamon, okay. Różnego rodzaju przyprawy. I to jest takie sypkie. Aha. I to się na przykład je łyżeczką do herbaty. Aha. To jest tak. To się je taki proszek. Taki jakby proszek. Tak. Okay. On jest troszkę lepki, także tak to wygląda. Ja nie wiem, jak my to zrobimy. Mamy minutkę. Ale ojej. W 1999 roku, czyli dla was prehistoria, w mieście Safi 200 kobiet przygotowało największy na świecie tajin, który został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Zużyto na niego 12 ton sardynek. Naczynie po rekordowej potrawie można zobaczyć na środku placu Mahameda. No, to jest ogromne to naczynie, wielkie, wygląda jak ogromna studnia. Ale czym jest tajin? Tagine to jest taka potrawa, słuchajcie, chyba najważniejsza, no nie, dobra, no nie, może nie powinnam osądzać tutaj, ale zaryzykowałabym stwierdzenie, że najważniejsza to potrawa marokańska, czyli rodzaj gulaszu. Jakbyśmy mieli coś porównać z polskim jedzeniem, no to to byłby gulasz. Czyli gulasz z sardynek. Z różnego może, z różnych rzeczy może być. Może być z mięsa, może być z ryby, może być wegetariański, ale w każdym razie jest to potrawa duszona. Okej. No i tu musimy postawić kropkę, chociaż tak bardzo chciałoby się jeszcze o Alibabie i 40 rozbójnikach, tak bardzo chciałoby się o hikajatach, czyli tych baśniach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, o marokańskim suku, czyli bazarze. Chciałoby się o gladiatorze, Asterixie, Obelixie, Misja Kleopatra, Aladynie, Grze o Tron i tak dalej. Zobaczcie, jest tyle skojarzeń. Jeszcze wpadniesz do nas, Anka, dobrze? Pewnie, że tak, z przyjemnością. Bardzo gorąco cię zapraszamy. No i tak przyjemnie spędziliśmy, mam nadzieję, czas w towarzystwie Anki Florczak, opowiadając o twojej książce. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i słuchajcie, podróżujcie, bo to jest bardzo ważne. Anka Florczak, Amanda. Dziękuję bardzo. Olga Sućko, Wojtek Dorosz, który właśnie znalazł tę piosenkę. Zaraz posłuchacie, bo to jest piosenka, która przywędrowała do nas zza oceanu, z przepięknego kraju, o którym właśnie dzisiaj opowiadamy. Kłaniamy się do usłyszenia. Dobrego dnia. Katarzyna Stoparczyk. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi A5 Plug-in Hybrid, dostępne z ratą od 1664 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Witaj w Pepco. Tu cena robi lato. Ubrania, zabawki, produkty do domu i ogrodu. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz w Pepco w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Dzisiaj PZ to jest produkt, to brand name. Siema, siema, z tej strony PZ. Zapraszam na kolejną odsłonę Enklawa Live Music Session. Posłuchaj moich najlepszych kawałków w nowych aranżacjach stworzonych na ogródkach działkowych. Wczoraj miałem taki sen, że mam nad wodą dom. Śpiewałem taki play, jestem tam z tobą stąd. Wpadaj, zajrzyj na Spotify i kanał YouTube Enklawa. Hello. Budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną. A chciałem tylko, żebyś była ze mną na stałe. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz stylowa i dynamiczna Skoda Fabia w leasingu już od 270 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 1999 zł. Taniej o 1000 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamę.